أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورت الشمس مکی سورت ہے، نزولاً 26 نمبر ہے، پس سورت قدر نازل شہر ہے، اور ترتیباً 91 نمبر ہے فضل سورت بلدنا. رب سورت مخ کے سر یو دا کہ مخ سورت کی ترغیب و اصلاح دا معاشرے تھا، دی سورت کی ترغیب اور کوئی اعمال صالحہ تھا دانا چکبل امار فری دا معاشرہ ٹھیکو امال بن خپل کے دیو جو اور بتے رہا. دویم مکی صورت کے آیت نمبر 4 کی ہوئی چھ لکر خلق انسان فی کبد، ندی صورت کے آیت نمبر 1 کی ہوئی چھ ونفس وما سواها مشکت لم ولا عظام برابر کڑی دی ور کڑی دی کیو جن ور فسیران. درہم ربط مکی صورت کے آیت نمبر 10 کی وحدینا ہن نجدین تتا میں دولار بیانی کڑی دی. نزلتا آیت نمبر 8 کی ہوئی چھ فألہما فجورہا فألہمہا نو بیان میں کڑے دتا ہڑکی میں چول دتا بدائے دادا او نیکائے دادا دیو جن اور بسیر آڑا. امتیازات سورت سورت ممتاز دے پایت نمبر پہلا دو بانے والشمس والبخا والقمر اذا تلا بدہ داشان نیشتا والنہار اذا جلاہا واللہ اذا اخشاہا والسماء ما بناہا والارض ما توخاہا ونفس وما سواہا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 بانے فالا ما فجورا و تقواہا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 14 بانے فکذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها بلا لشان نشتا. مقصد سورت تدہید میں دنیا و ترغیب الاخرہ چید کم دشپا کو سورت مشترکہ مقصد دے تدہید میں دنیا و ترغیب الاخرہ آدھا فارد امار صالحہ پوشن عورت کئی پاگا چا باندھے چنیک نہیں ویزان نے کام کور منڈی. خوبصورت کی اللہ پاک نے انسان نے کامیاب ہے اور ناکامیاب ہے وہاں شپک سیزون بطور گواہ بطور شہادت پیش کری چی دی شپک و سیزون حالت تو دی گواہ رہے چی انسان یا کامیاب رہے یا ناکام رہے. وشمسی شایدن و رودخا او روخانتیا درین ور والقمر شاید اس میں مائدہ تلا کل چیو لگی دینوار پسے دینوار پسے ہو لگی دو طریقی دینوار پسے لگی دو یادا چینوار سار را خیجی اس میں مائر روزگرام خیجی نوار دوب شی تیز لڑ شی اس میں مائر کار پاس شی ماں خواہ من خلق ہوتا یادا چینوار سمالی اغر دیگی اس میں مائر بلی گاڑے رو خیجی غٹا مشرق طرفا نور پسی بولا گیا دوڑا مانی دی ونہارے تلایت دو مانور پسی کے دل ونہارے او شاید دروت اذا جلاہا کلچی کارکی دروت دلنا کلچی کارکی اذا جلاہا کلچی کارکی دروت دلنا تیار دی ختم کی ولیل شاید دشپا ادا یقشا کل جی پٹ کی مخلوقات لرا ونہارے او شاید درود الا جلا کل جی کار کی دی اس بکی لرا ولیل شاید دشپا ادا یقشا کل جی پٹ کی مخلوقات لرا نیز بکی لرا وسمائی شاید دی اسمان ادا وما بنا آغا دا چی جوکر دینا یا ما مستریا شاید دی اسمان او جوڑک دا اسمان والارض شاید از مکا و ما تو خواب آغا دا چه غرول دیر یا ما مزدریا شاید از مکا او جوڑخ او خورول دیر مکی و نفس نو شاید دی نفس و ما تو آغا دا چه برابر کری یعنی اللہ برابر کری دا نفس دفار دا عبادت یا ما مزدریا شاید دی نفس او برابر تیا دی نفس فارا ما نو اڑکی غردولی دی نفس تا فجورا بدائی دی نفس او تقوا او نیکای دی نفس قد ابلا ادا جواب قسم دی یقینا کامیاب دی من از زکا چې پاک کری نفس سره په قران باندې وقد خا من دسا او یقینا نا مراد از چې وي من دا نفس دا نفس په نیکو کې نیک نو اشکل نه کان جوړ کړی دی په یو خبره چې مثال پیش شي دا غاسانیږي لکه ما اول کې وی چې د انسان د کامیابۍ نه کامیاب ور الله په دې کې شپږ سوله ذکر کړي په تور شهادت لکه یو نور دی زمیدار چې زمیدار کوي د ل شپږ سوله ضرورت دی یو دا چې نور وي ته که نور نه نو فصل به زو شي دویم چې او دویم دا چې قمر چې سپوږمۍ نه نو فصل بیا دانی نه چیږي او درې نه چې روز دکه که روز نه کار څنګه کوي ادریم دا شپه کشپه نین ده بارام نشی کوده اوه سما اوه سما باران که باران نین بیان فتل خنه که گی ول ارد شپه گم از مکا چه از مکا بی که از مکا نی فتل بسه که کری اوه هم چه کم ده نفس چه ده بنده نفسی ده وشی آنتی ده کرنگی ده اخروی کامیابه فارم ده شپه اول سیدم ضرورتی یو شمس چه شمس نور قرآن شمس قران چې قران دی زړی قدا پسټی کیږي او قمر سنت کتونا نون عمل پسټی کیږي او نهار دروځي قدر کرواز نه وي نو علم بچیا څنګه حاصل او چرنا نه وي ولل اشپا چې شپې آرام نه کولې زړی بلی ونی شو و سماي او اسمان یعنی اسمان شریعت چې شریعت نه نو دین نو کامیاب کوم نه ملو شي ازمکه ازمکه اچه سړی پکینی او علم حاصل کی لکه د کسب د پاره ځای چې کسب دی پر پیسې نه ګټي هغه به څه کامیاب شي او نفس و ما سواها او نفس چې انسان نی نو سبا شي چې نفس می دا ټول څه نو یقینا کامیاب دی او چې پاکی کدان پا قرآن بانه فسونت بانه وقت خوابا ایقیناً مراد را اغدو چه دستا چوی مند زانا پا نیکانو که نیک نو او شکل نیکانو جور کرده بری دخری دی سرگی توری کرده او قرآن تا نکی نی فسونت بان لکی او ایده نیکی ما اوز پا دی باید مثال نا پیش کهی چه او بر داد خلق تیر شوی داد خلق تیر شوی چه اغیی ای کوشش نه کړی هغه د نور د نبوت نه د اسمان شریعت نه هغه فائدہ نه غزان جامې څه شو کذب سمودو تکذیب کو سمودیانو صالح انسان به تقوا په سبب د شتر کشای د دغې اذن با اشقا کله چې پورته کدی اذیات وخت اشقا زیات بدبخت دی قدر به صالح فقال رسول الله ويدو دي ته پیغمبر دا الله صلی الله علیه وسلم ناقت الله دا وخد الله سقيا اوارد دي دي دي لګور بي دجون کي فقط دبو نو دي دروجن کو صلی الله علیه وسلم فقروا نو زخمي کړ دا وخا فدم دم مار ربو نو عذاب راو لګا پدې بار رب دي دم دم عذاب سخت بيرم به پدم د ګنا دي فتوا نو برابر کدي لره زمکه سره برابر کړو ولا خوف عقبا او نریږي الله د انجام د مخلوقات نه انسان کړو دوروري چې لوګ مړ کې بیا تیریږي او بچي به رابانه بدل اخلي الله نه ریږي کړو د دنیا مړ کې الله نه بدل نشي غسه نو مقصد د صورتو مقصد د صورتو تدین د دنیا او ترغیب د اخره او رد کو پاغه چا چې نیک نه روان په کار کوم نشي کوم ضرورت نه کار جوړي او دین فروش وایم که